Wiesz, jak dobrze wybrać. Teraz modele Dacia z rocznika 2014 z oponami zimowymi. Skorzystaj z wyprzedaży i zyskaj nawet do 3000 zł. Szczegóły w salonach. Marian! Marian! A! Co ty tak walisz? No przecież walentynki! A ty pewny jesteś, że to właśnie o to Marioli się rozchodziło? W Media Expert przeceny na walentynki. Z tej okazji tablety, laptopy, smartfony i wiele innych pomysłów na walentynkowe prezenty w super niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest Skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki Skrzypowite 40+ w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 5 lutego, na zegarach 15. Justyna Mączka. Radosław Mróz, zapraszamy na serwis Trójki. Prezydent Bronisław Komorowski powalczy o kolejną kadencję. Co na to jego polityczni przeciwnicy? Ich opinie już za chwilę. Dziś nie tylko rolnicy, także pracownicy kolejarskiej spółki PKP Cargo wyszli na ulicę. Mówią, że boją się zwolnień. W tym serwisie także o ataku zimy w Hiszpanii i we Włoszech. Po 5 latach prezydentury Bronisław Komorowski cieszy się najwyższym wśród polityków poziomem zaufania Polaków. Według styczniowego sondażu CBOS-u ufa mu 78% ankietowanych. I właśnie między innymi te wysokie oceny wystawiane przez wyborców wpłynęły na moją decyzję, mówił prezydent Komorowski, ogłaszając, że zamierza walczyć o reelekcję. Takiej decyzji raczej wszyscy się spodziewali, a jak ją komentują politycy, pytała ich o to Agnieszka Rucińska. Szefowa sztabu Andrzeja Dudy, Beata Szydło z PiS, jest przekonana, że Bronisław Komorowski pewny zwycięstwa być nie może. Na pewno będzie druga tura. Andrzej Duda wchodzi z Bronisławem Komorowskim do drugiej tury. Andrzej Duda walczy o zwycięstwo. O wielkiej mocy swojej kandydatki Magdaleny Ogórek przekonany jest też sztab SLD. Leszek Miller postrzega obecnego prezydenta jedynie jako człowieka partii rządzącej, który podpisuje wszystkie rządowe ustawy. Pan prezydent Komorowski występuje też jako notariusz rządu Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Szef klubu PO Rafał Grupiński uważa, że wybory rozstrzygną się na korzyść Bronisława Komorowskiego i to w pierwszej turze. Mamy dublerów wystawianych lub osoby, które kompletnie nie są jeszcze przygotowane do zarządzania państwem. Pierwsza tura wyborów odbędzie się 10 maja. Agnieszka Rucińska, Polskie Radio. Politycy opozycji zarzucali także, że datę wyborów wyznaczono nieprzypadkowo, bo tuż przed nią odbędą się uroczystości 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Dzisiaj w Sejmie o te uroczystości pytali posłowie Twojego Ruchu. Jego szef Janusz Palikot. Czy to jest alternatywne wobec moskiewskich obchodów 9 maja organizowanych przez Putina i czy intencją tego jest zagranie na nosie Putinowi i co dalej? Znaczy, co ma wynikać z tego, że mobilizujemy jakąś grupę polityków w Polsce, a nie w Moskwie? Czy to pomoże, czy nie w sprawie zakończenia wojny na terenie Ukrainy? Odpowiadał mu wiceminister spraw zagranicznych Konrad Pawlik. Formuła obchodów jest aktualnie opracowywana. Krystalizuje się. Do chwili obecnej do MSZ nie wpłynęły z kancelarii prezydenta żadne oficjalne informacje w tej sprawie. Dlatego jest nam trudno odnieść się do szczegółowych pytań stawianych przez posłanki i posłów. No, jak wskazywał Witold Waszczykowski z PiSu, były wiceszef dyplomacji, tę sprawę rząd i prezydent załatwiają nieumiejętnie. Sztuka dyplomacji zakłada, że najpierw inicjatywę konsultuje się z kanałami dyplomatycznymi, szuka się poparcia, potwierdza uczestnictwo, dopiero potem ujawnia się opinii publicznej. W tym przypadku dopiero teraz próbuje się znaleźć uczestników i racjonalnie uzasadnienie dla tej inicjatywy. Natomiast lewica pytała, dlaczego akurat w roku wyborczym Platforma przypomniała sobie o często ignorowanej wcześniej rocznicę zakończenia II wojny światowej. Znów protest. Tym razem w Krakowie przed Urzędem Wojewódzkim demonstrowało ponad 100 osób. To działacze Solidarności ze spółek kolejowych z Małopolski. Jak mówią, zagrożonych likwidacją jest ponad 800 miejsc pracy w PKP Cargo. Boją się, że siedziba firmy zostanie przeniesiona z Krakowa do Katowic. Twierdzą, że pracownicy są zastraszani, zmuszani do zwalniania się z pracy. Protestujący w urzędzie złożyli petycję, a przed nim odpalali petardy i żądali, żeby wojewoda stanął po ich stronie. Solidarność! Solidarność! Będziemy się bronić, bo uważamy, że jest to zupełnie nieracjonalne ze względów ekonomicznych. Jest to działanie na szkodę pracowników, jeśli nie na szkodę spółki. Nie ma absolutnie żadnego powodu, żeby likwidować miejsca pracy w Krakowie, gdzie pracujemy w budynku będącym własnością PKP Cargo. Wyobraża sobie pani teraz dojazd do Katowic? Osobiście nie. Mam dzieci, mąż jest od poniedziałku do piątku poza domem i nie wyobrażam sobie, ja do Krakowa dojeżdżam już 30 kilometrów. Według PKP Cargo protest nie ma uzasadnienia, bo żadne decyzje jeszcze nie zapadły. Rzecznik spółki informuje też, że w ramach programu dobrowolnych odejść firma opuściła ponad 3 tysiące pracowników, więcej niż zakładano. PKP Cargo zatrudnia 23 tysiące osób. W Polsce zima dalej delikatna, zupełnie inaczej wygląda sytuacja we Włoszech i w Hiszpanii. Na Półwyspie Iberyjskim popadał śnieg i efekty, pozamykane szkoły i nieprzejezdne autostrady. Ponadmetrowa warstwa białego puchu pokryła północ Półwyspu Iberyjskiego. W Zaspach Kantabrii ugrzęzły setki ciężarówek. Nieprzejezdne są autostrady łączące region z sąsiadującą Kastylią. W odkopywaniu dróg pomaga wojsko. Niewiele lepsza sytuacja panuje w kraju Basków, gdzie zamknięto górskie drogi i zakazano poruszania się w tym regionie tirom. W wiejskich szkołach odwołano lekcje. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. We Włoszech z kolei wyznaki dają się ulewne opady deszczu ze śniegiem, a także samego śniegu. Na autostradzie Słońca śnieg. Do akcji wkroczyły pługi śnieżne. Policja kontroluje, czy samochody osobowe mają łańcuchy lub zimowe opony. Wysoka woda w Wenecji, a w Trieście Bora. Lokalny wiatr halny, który regularnie o tej porze roku zakłóca życie miasta. Śnieg pada w Piemoncie i w sąsiedniej Ligurii. W Rzymie od ponad doby ulewne deszcze na zmianę z gradobiciem. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. No i mamy jeszcze informacje o tym, co u nas. A u nas w nocy na południu trochę śniegu, a na Mazurach mgła osadzająca szać od minus 9 do minus 4 stopni. Jutro będzie pogodnie, przelotne opady śniegu tylko na południu od minus 3 w Podlaskiem do plus 1 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Pozornie idealna rodzina na zimowych wakacjach staje w obliczu siły wyższej pod postacią lawiny. Nagrodzony w Cannes, nominowany do Złotego Globu i Europejskich Nagród Filmowych, szwedzki film Turysta właśnie wchodzi na ekrany polskich kin. Dziś w Klubie Trójki Ruben Östlund, reżyser i autor scenariusza, opowie o swoich ambicjach, o aktorach, filmowaniu lawiny i o szukaniu inspiracji na YouTube. I had two goals with this film and the first one was to create the most spectacular avalanche scene in film history. Zapraszam tuż po 21. Katarzyna Borowiecka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby kupić akcesoria za pół ceny, możesz wyłudzić zniżkę emerytalną. Kawalerze, ja naprawdę mam 83 lata. A myśląc technologicznie, skorzystaj z okazji dziesięciolecia. Wybrane akcesoria dostaniesz za pół ceny, kupując urządzenie mobilne w strefie Saturn Connect. Na przykład tablet Lenovo, ekran IPS 7 cali, czterordzeniowy procesor, pamięć 8 giga za 349 zł. Szczegóły w regulaminie. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Proszę Państwa, prawdziwe dzieło można poznać po wyśmienitej rzeźbie, dokładnym wykonaniu, inteligentnych technologiach, wydajnym silniku, bogatym wyposażeniu. Nie zapominając o wyczekaniu odpowiedniego momentu na jego zakup. Nie prześpij wyjątkowej okazji. Ruszyła wyprzedaż Fordów z rocznika 2014. Szeroka gama modeli w niezwykle atrakcyjnych cenach. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda. Marian! Marian! A! Co ty tak walisz? No przecież walentynki! A ty pewny jesteś, że to właśnie o to Marioli się rozchodziło? W Media Expert przeceny na walentynki. Z tej okazji tablety, laptopy, smartfony i wiele innych pomysłów na walentynkowe prezenty w super niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 8 minut po 15. Dzień dobry. W tonacji trójki. She's got a wild streak running through her. You never know what she's gonna say or do. She don't listen to nobody. And nobody can control her, especially when she's had a few. Everybody says I'm wasting my time. It'll burn and crash, it'll never last. I guess that's what I like. Maybe I'm crazy, maybe it's wrong. Maybe the madness is exactly how she turns me on. It may not be perfect, but that's alright. It's amazing, it's a mess. So let's do what we do best. Turn out the light. Turn out the light. Sometimes it feels just like we're rearranging deck chairs on the Titanic. We both see that iceberg floating up ahead, but we don't panic. Ooh, when the moon is full and making her wild, we come undone, we toast the sun, and baby, that's our style. Turns me on. May not be perfect, but that's alright. It's amazing, it's a mess. So let's do what we do best. Turn out the light. Turn out the light. Nothing to fix, and that's why she's mine. Maybe I'm crazy, maybe it's wrong. Maybe the madness is exactly how she turns me on. May not be perfect, but that's alright. Cause it's amazing, it's a mix. So let's do what we do best. Maybe I'm crazy, maybe it's wrong. Maybe the madness is exactly how turns me on. May not be perfect, but that's alright. It's amazing, it's a mess. So let's do what we do. Turn out the light. Turn out the light. Elżbieta Malinowska, Jesse Malin to jest jej rodzina, Mariusz Owczarek, Bruce Springsteen to jest jego rodzina, Marek Niedźwiecki, Richard Page. Sami państwo słyszeli, jak mówi, to bardzo niskim głosem, a jak śpiewa, to troszkę wyższym. Turn out the light to jest piosenka z tej nowej płyty, która właśnie wczoraj do mnie dotarła. Going South. No, a piosenka Southern Wind w zestawie do głosowania na listę, to przy okazji polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam wszystkie informacje znajdą państwo. Nie wiem, czy już jest ta informacja, ale to gruchnęła ta wiadomość, to właściwie zaczyna nam się rok dobrych wiadomości. Dave Matthews Band, koncert w Polsce wreszcie. Just room for me. Zabiorą ze sobą Alanis Morissette, która będzie pokrzykiwała w chórkach. Nie, no oczywiście żartuję, nie zabiorą Alanis Morissette, ale mogę się prawie założyć, że Dave Matthews wystąpi w flanelowej koszuli w kratę na koncercie. Znaczy przynajmniej tak go widziałem te, ile to, 18, 17 lat temu, kiedy Marcel w poniedziałkowej chyba, tylko tak mi szybko czas płynie, że nie wiem, czy to był poniedziałek, wtorek, czy środa, zagrał na początek audycji

shares his story with a cup of tears streaming from his eyes. One day this boy will be fine. One day this boy will be fine. You better watch out now. That day might be today. Bas. Benjamin Clementine, At Least For Now. Jego debiutancka płyta wychodzi u nas 27 lutego. No ale wcześniej anioły przelecą nad studiem imienia Agnieszki Osieckiej. Jak nic. Przesyłka z Australii. Said it, you gotta know I'm feeling love. You gotta know I'm feeling love. You gotta know I'm feeling love. Made it gold, I'll never love another one, another you. It's gotta be love. I said it. I might as well be in our garden. I said, I smell in the air is a dripping rose. You can be the one for me. Another soul to be my warden. Of anything there that's made of gold. A physical kiss is nothing. It's done. The body that lies is built up on looking. It's all that remains before it's begun. Heart'll swell before it's hardened. With the flick of the hair, it can make you old. Another hole to dig my soul in. I'll leave anything bare that keeps me sold. A physical kiss is nothing without it. And you close your eyes to see what it's done. The body that lies is built up on looking. It's all that remains before it's begun. You gotta know I'm feeling. Made it gold, I'll never love another one, another you. It's gotta be love, I said it. Niezły zakręt z tego Cheta Fakera. Płyta nosi tytuł Built on Glass. Taka ręka na układce dziwna. A utwór, który wybrałem do dzisiejszej prezentacji, nosi tytuł Gold. To wszystko się tak niesamowicie plecie, bo właśnie wszedłem dzisiaj na stronę zespołu High as a Kite. To jest grupa z Norwegii. No i okazało się, że 6, 7 i 8 lutego grali koncerty w Australii. No właśnie, a propos Australii. Zresztą tam są bardzo popularni, a 27 wystąpią w Warszawie, w Polsce. Lover, where do you live? In the sky, in the clouds, in the ocean. I learned a lesson about bad ideas. We're really out in the middle of it now. And if I ever see you again, my love, all I'm ever gonna do is send shivers down that spine of yours. It would be nice to come home, I guess. Where do you live? czasami mnie coś tak złapie. High as a kite, czyli znaczy pisane jako jedno słowo, prawie nie do odczytania, a to znaczy po prostu wysoko jak latawiec. High as a kite, Silent Treatment, tytuł płyty, a piosenka Lover, Where Do You Live? Będzie pokrewieństwo tytułów. Love the One You With, zaśpiewa Luther. A fist-knit glove, and the beautiful flies with the dove. And if you can't breathe with the one you love, it's all right. Go ahead. Slips away because your baby sweetheart sugar's so far away. And there's a rose in a fist-knit glove, and the eagle flies with the dove. And if you can't breathe with the one you love, honey, love the one you win. There's a girl right next to you, and she's waiting for something to do. And there's a rose in a fist-knit glove, and the eagle flies with the dove. And if you can be with the one you love, the one thing, the one you win. Just love. W świetnej kondycji był wtedy Luther Vandross, zaśpiewał na płycie Songs, między innymi Hello Lionela Richiego i Endless Love z Mariah Carey. No i cudowna wersja Evergreen Barbra Streisand. No i ten utwór Love the One You're With, czyli Kochaj tego, z którym jesteś. Napisany przez Stevena Stillsa, kolegę Grahama Nasha z zespołu Crosby, Stills, Nash & Young. W poniedziałek Graham miał urodziny, jakoś tak przegapiłem to. Always been here, and I'll always be there. I can honestly tell you that I really don't care if all the babies are broken and the old folks are blind. There's a hole in my heart, but I know you don't mind. If I laugh at the cripples and I cry for the clowns and I welcome the madness that I see coming down, and I have no opinions, so I feel no remorse. I can see the black knight riding up on his horse. There's fire in his nostrils and blood in his eyes, and he's looking at you, kid, as he races on by. So watch out for his hooves, they're gonna kill you for sure. He's got some kind of sickness that no man can cure. His breath, it will burn you and put out your eyes. It'll tear out your tongues so you can't even cry. That your body is broken and your spirit is dead, and your hope against hope, it's a bad dream you had about a meeting with Elvis at the back of the store. You're both shoveling plasticware right out of the door, and the men who control you keep yelling for more, more, more, more. You pay all your taxes, but you don't know what for. Nothing seems to get better, things seem to get worse. We're all living in danger from a politician's curse. All promises are broken, our lips have been red. Well, the mouth has spoken, but nothing's been said. The dream has been shattered, the flags have been burned. You better make up your minds from whatever you've learned about your family values and the way they've been scorned. Some babies are battered way before they've been born. Some call me a liar, some call me a thief, but the way that I look at things, I can't get no relief. So I went to a meeting, I spoke out of fear. They said, thank you for sharing, now why are you here? I said, everything's shaking in including myself. I keep all my feelings high up on a shelf, and I can't seem to reach them, but I know they were there. I'm trapped in this vacuum and I'm gasping for air. Some people get better, some people just fall, some people rise above it, or so I've been told. So I started to leave, I was searching for more. They caught a hold of my sleeve, but I slipped through the door. I ran back to the office with my back to the wall. And when I came to my senses, I had no one to call. So I called up the doctor, he told me to lie. He said, get out of this nightmare or you surely will die. So I forced myself to wake up and open my eyes. But the man in the mirror was there in disguise. He was playing his part, living in a trance, sentenced to be a witness 'cause he had no defense. The anesthetic is wearing thin and you're starting to sweat, and you finally realize that it ain't over yet. 'Cause the way you've been feeling, they must have hit a nerve. I know it's not what you want, but it's what you deserve. The operation is over. Listen to me, please. I'm begging forgiveness. I'm down on my knees, coming back to consciousness. I was out of my head, and the dream is over, and I'm back in my bed. I have always been here, and I'll always be there. I can honestly tell you that I really do care. I gotta tell you the truth about the sadness I find. I have opened my heart to you, and I hope you don't. Lubię takie opowieści. Graham Nash z płyty Songs for Survivors, 2002 rok, a po raz pierwszy w czwartkowej tonacji trójki. Jeszcze jedna kartka z kalendarza. 5 lutego 1969 roku na pierwszym miejscu brytyjskiej listy była ta piosenka. What am I supposed to do?